शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का दशम मंत्र, इसको ब्रह्म कंडिका भी कहते हैं। ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मानमेव अवेत तस्मात् तत्सर्वम् अवगत, तदात्मानमेव अवेत अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अवगत। आगे मंत्र का विचार चल रहा था। तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत तथर्षीणां तथा मनुष्याणां, इसका विचार चल रहा था। तो अभी एक जीववाद अर्थात वही ब्रह्म सर्वत्र प्रवेश किया है, तो फिर देवानां ऋषिणां मनुष्याणां ऐसे बहुवचन प्रयोग कैसे हुआ? पूर्व पक्ष इसको लेकर के शंका दिखाने से तो सिद्धार्थ कहा कि आविद्यक भेद को लेकर के कहा गया। ये लोक दृष्टि से अज्ञानियों का दृष्टि से भेद, तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है। पूर्व पक्ष शंका क्या था? तत्व दृष्टि से ही भेद वचन कहे, इसमें क्या हानि है? तो सिद्धांत उसके लिए प्रमाण दिया, पुरोह पुरुष आविशत इति, सर्वत्र एक ही ब्रह्म ही जीव रूपेण प्रवेश किया है, इसलिए वास्तव भेद तो नहीं है। आगे टीका में अंतिम पंक्ति में देख रहे थे, आविद्यकम भेदम अनुद्य तत्तदात्मना स्थित ब्रह्म चैतन्य से एव विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्तेर न पूर्वापर विरोधो अस्ति इति फलितम आह। आविद्यकम भेदम, भेद अविद्या से, अविद्या अविद्या अर्थात ब्रह्म विषय का अविद्या होने से, आगे जैसे रज्जु विषय का अविद्या होने से वो अविद्या का कार्य हो जाएगा सर्प, इसको कहेंगे विक्षेप। इसी प्रकार की अविद्या होने से आगे उसका कार्य हो गया भेद दर्शन होगा, परिच्छिन्न भाव हो जाएगा। भेदम अनुद्य अनुवाद करके तत्तद आत्मना स्थित ब्रह्म चैतन्यस्य एव, उस रूप से ब्रह्म चैतन्य ही विद्यमान है तो ब्रह्म चैतन्य एक ही मात्र, किंतु उस रूप अर्थात उस उपाधि संश्लिष्ट होकर के, उपाधि संबद्ध होकर के नाना रूप से दिखता है। जैसे आकाश में होने वाला एक ही बिंब नाना उपाधि संबद्ध होकर के प्रतिबिंब रूपेण नाना भान होता है, इसी प्रकार की स्थित ब्रह्म चैतन्य से एव विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्तेर, विद्या और अविद्या से मोक्ष और बंध ये हो जाती है, होने से न पूर्वापर विरोध। पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व में कहा गया ब्रह्म एक प्रवेश हुआ है और अभी ज्ञान जिनको होता है बहुत को होता है, तो सिद्धांत कहता है कि अविद्या से भेद को लेकर के कहा गया, कोई विरोध नहीं है। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में अतः शरीरादि उपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षया देवानाम इत्यादि उच्यते। शरीरादि उपाधि तजनित लोक दृष्टि अपेक्षया, शरीरादि हो गया उपाधि कर्मधारय, तेन जनित, जनित हो गया दृष्टि लोक दृष्टि, लोकस्य अथवा लोकानां दृष्टि इति लोक दृष्टि। शरीरादि उपाधि जनित लोक नहीं, शरीरादि उपाधि जनित दृष्टि, दृष्टि का विशेषण हो गया लोक दृष्टि, लौकिक दृष्टि। तो लोगों का दृष्टि कैसे है? कहते उपाधि के लेकर के दृष्टि भेदभान होता है, तो जितना ये अविद्या दृढ़ है उतना भेदभान अधिक होगा। ये मैं हूँ, वो है, तो फिर आगे अविद्या हो जाने से आगे काम, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जितना अधिक अविद्या है उतना अधिक काम है, चाह है, ये चाहिए वो चाहिए, भेद को लेकर के देवानाम इत्यादि उच्यते। देवानाम इत्यादि आदि कहने से मनुष्याणाम ऋषिणाम ये सब देवानाम अर्थात बहुवचन कहा जाता है, उपाधि भेद को लेकर के बहुवचन कहा गया। टीका में अविद्या दृष्टिम अनुद्य तत्व दृष्टिम अन्वाचष्टे। अविद्या दृष्टिम अनुद्य, अनुद्य का अर्थ अनुवाद करके, अभी अविद्या दृष्टि का अनुवाद करके अभी तत्व दृष्टिम अन्वाचष्टे, यहाँ भी अन्वाचष्टे, पहले अनुद्य अभी अन्वाचष्टे, अर्थ भेद है। तो पहले अनुद्य अनुवाद करके अभी अन्वाचष्टे अर्थात अनुपश्चात कथन करते हैं, समानार्थ कहे कहते हैं भाष्य में। अभी तत्व दृष्टि का बात कर रहे हैं, परमार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्म एव अग्र आसीत प्राग प्रतिबोधा देवादि शरीरेषु अन्यथैव विभाव्यमानम्। परमार्थतस्तु वास्तव तत्र तत्र तत्र तत्र तत्तद् शरीरेषु ब्रह्म एव अग्र आसीत, क्योंकि मंत्र है ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत। अग्र का अर्थ यहाँ सृष्टे है प्राक, ऐसा नहीं, प्रबोधात् प्राक। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेत अहम् ब्रह्मास्मि इति, तो आत्मानमेव अवेत से प्राक तद्धेदम् तरही अव्याकृतम् आसीत, जो सप्तम मंत्र में था वह तद इदम् तरही, तरही अर्थात तस्मिन् काले अव्याकृतम् आसीत, वो सृष्टि से प्राक काल में अव्याकृत था। यहाँ किंतु ज्ञान होने से पूर्व काल में वो ब्रह्म था, ब्रह्म एव अग्र आसीत। अग्र शब्द का अर्थ प्राग प्रतिबोधात, यहाँ प्राग सृष्टि नहीं, प्राग प्रतिबोधात ज्ञान होने से पहले। तत्र तत्र का अर्थ देवादि शरीरेषु, तो ब्रह्म ही था तो ब्रह्म रूपेण ज्ञान तो क्यों नहीं होता था, कहते हैं अन्यथैव विभाव्यमानम्। विभाव्यमानम अर्थात ज्ञायमानम्, अन्य अन्य रूपेण ज्ञायमानम्, था तो ब्रह्म किंतु अन्य अन्य रूपे से, कैसा कहते हैं सर्व सामने में पर्वत है, ये पर्वत ब्रह्म है नहीं है किंतु पर्वत रूपेण विभाव्यमानम ज्ञायमानम। जब लय चिंतन करते हैं कहते हैं यही तो ये भी ब्रह्म ही है, तो किंतु जब ये अविद्या को आश्रय करके दर्शन करता है तब अन्यथैव विभाव्यमानम, इसी को कहा जाता है अज्ञान दृष्टि, लौकिक दृष्टि। वास्तव पदार्थ का ज्ञान नहीं हो करके अन्य रूपेण दिखना, रज्जु विद्यमान है सर्प रूपेण दिखना, ब्रह्म विद्यमान है पर्वत रूपेण, नदी रूपेण, ये मनुष्य रूपेण ये दिखना, ये भेद बुद्धि रजगुण का कार्य है। जितना जितना सत्व गुण बढ़ेगा उतना उतना अभेद बुद्धि होगा, सर्वत्र में ही हूँ। आगे टीका में, प्रबोधात प्रागपि तत्र तत्र देवादि शरीरेषु परमार्थतो ब्रह्म एव आसीत चेत् औपदेशिकम ज्ञानम अनर्थकम इति आशंका। पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए कि वास्तवत प्रतिबोध ज्ञान होने से पहले भी ब्रह्म ही था, अब ब्रह्म ही अगर था तो फिर ये सब उपनिषद विचार करना श्रवण करना ये उपदेश होना ये सब व्यर्थ है। प्रबोधात प्रागपि ज्ञान होने से पहले भी तत्र तत्र अर्थात देवादि शरीरेषु परमार्थतो ब्रह्म एव आसीचेत, अगर ब्रह्म ही था तो औपदेशिकम ज्ञानम, उपदेशात जायते इति औपदेशिकम, उपदेश से जो ज्ञानम होता है वो फिर अनर्थक है क्योंकि ब्रह्म ही तो है पहले से भी। इसका उत्तर भाष्य में दिया गया अन्यथैव विभाव्यमानम, है तो ब्रह्म है तो रज्जु किंतु सर्प रूपेण विभाव्यमानम, जब रज्जु सर्प रूपेण ज्ञायमान हो रहा है तब वह उपदेश की आवश्यकता है नहीं है, है? तभी उपदेश से ज्ञान होगा नहीं, ये नायम सर्प रज्जुरियम इस प्रकार के ज्ञान होगा। अन्यथैव विभाव्यमानम, विभाव्यमानम ज्ञायमानम। एक नंबर टिप्पणी दिए, अध्यस्त समस्त आत्मधर्म वैशिष्ट विशिष्टतया एव प्रतीयमानम, अध्यस्त समस्त अनात्मधर्म विशिष्टतया, अभी है तो ब्रह्म किंतु उसमें अध्यस्त हुआ है, कौन कहते समस्त अनात्म धर्म, अनात्म धर्म अध्यस्त होकर के तद विशिष्टत्व न भान होता है तो रज्जु किंतु सर्प धर्म का अध्यस्त होकर के तद विशिष्टत्व न सर्प धर्मत्व न रज्जु भान होता है, इसलिए कहते हैं सर्पत्व न, सर्पत्व न अर्थात सर्प धर्म वत्व न प्रतीयमानम प्रतीति हो रही है। टीका में नाना जीववाद, अन्यथैव नाना जीववादस्य तु नावकाश प्रक्रम विरोधात इति आशयेन आह, नाना जीववाद का तो यहाँ अवकाश ही नहीं है, इसलिए वेदांत तो मुख्य एक जीववाद को लेकर, और ये मंत्र प्रमाण है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित तदात्मान अवगत, ये प्रमाण है कि एक जीववाद है। तो सृष्टवा तदेवानुप्राविश, जहां भी प्रवेश श्रुति है सर्वत्र एक जीववाद का ही बात है। अगर नाना जीववाद लेंगे तो प्रक्रम विरोधात, जो ब्रह्म वा इदम अग्र आसित कहा गया उसके साथ विरोध होगा भाष्य में। तद आत्मान एव अवेद तथैव च सर्वम अवगत, तद तद अर्थात जो अविद्या विशिष्ट ब्रह्म आत्मान अर्थात शुद्ध चैतन्यम एव अवेद, उससे होने से क्या होगा, कहते हैं तथैव च सर्वम अवगत, क्योंकि आपने आपको कैसे जाना, अहम ब्रह्मास्मि इति सर्वरूपेण अपने आपको जाना, तो सर्व ही हो गया। तथैव च टीका में कहते हैं तथैव इति उत्पन्न ज्ञानानुसारित्व परामर्श, उसको जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी ज्ञान के अनुसार उसका मान्यता हो जाएगी, मैं ही सर्व हूँ इस प्रकार की, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ। टीका में तद्धै तद इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति, मंत्र 252 पृष्ठ में है, तो आगे मंत्र कहते हैं तद तद्धै तद तद्धै तद है ना, तद्धैतद पश्यन् ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम् सूर्यश्च, ये पंक्ति आगे है। इस वाक्य में कहते हैं तद एतद तद ह, तद्धैतद है तद एतद पश्य तद ह एतद पश्यन्, तद्धैतद पश्यन्, ये आगे का वाक्य का विचार करते हैं, तो इसको दिखाते हैं। इसमें वाक्य ये वाक्य में तीन अंश है, तद्धैतद पश्यन्, तद अर्थात तद ब्रह्म, एतद अर्थात सर्वात्म रूप अस्मि, इस प्रकार के ज्ञान हो उसका, अहम अस्मि ब्रह्म, एतद पश्यन्। आगे ऋषिर वामदेव पश्यन प्रतिपेदे, ये द्वितीय वाक्य है, ऋषिर वामदेव पश्यन प्रतिपेदे, पश्यन अर्थात जान करके, प्रतिपेदे अर्थात लाभ प्राप्त कर लिया, पदगत धातु है तो प्राप्त कर लिया, अर्थात ऋषिर वामदेव जैसे ही ज्ञान हुआ ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया, प्रतिपेदे अर्थात मोक्ष प्राप्त, तो जैसे दर्शन मात्र से मोक्ष, अर्थात यहाँ ज्ञान और मुक्ति इसमें व्यवधान नहीं है, ये कहा जाता है। और तृतीय वाक्य कहा जाता है अहम मनुरभवम सूर्यस्य सर्वात्म भाव भी कथन होता है, ये वाक्य के द्वारा तीन चीज कहा जाएगा, इसको टीका में से बताएंगे। पहले भाष्य में अस्या ब्रह्म विद्या सर्वभावापत्ति फलम इति एतस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने मंत्रान उदाहरति श्रुति, अस्या ब्रह्म विद्याया इस ब्रह्म विद्या से सर्वभावापत्ति फलम, अच्छा इस अस्या ब्रह्म विद्याया षष्ठी लेंगे, इस ब्रह्म विद्या का फलम क्या फल है, सर्वभावापत्ति ये फलम इति एतस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने, दृढ़िम्ने अर्थात दृढ़ता, ये धातु ये शब्द है दृढ़, दृढ़ से क्या प्रत्यय होगा, इमनिच, तो इमनिच होने से दृढ़ से इमनिच होने से दृढ़ को र हो जाएगा, रितो हलादेर लघो हो, हलादेर जो रिकार है उसको र कार हो जाएगा लघु है, तो रितो हलादेर लघो हो, तो लघु रिकार को र कार हो जाएगा, पर में इमनिच इष्टन इत्यादि रहने से तो हो जाएगा, प्रातिपदिक हो जाएगा दृढ़ी मन, चतुर्थी हो गया दृढ़ी ने, जैसे प्रातिपदिक हो गया महिम मन, षष्ठी हो गए महिम न, षष्ठियंते महिम न पार अंते षष्ठियंते दृढ़िमन दृढ़िमने अर्थात दृढ़ता, यही मंत्रान उदाहरती, आगे जो ये आएगा तद्धै तत् ऋषिर वामदेव पश्यन ऋषिर वामदेव, ये मंत्र है, ये मंत्र को उदाहरती श्रुति, श्रुति अर्थात इससे पहले जो है वो श्रुति मंत्र भाग नहीं है, वो ब्राह्मण भाग है। आगे जो कहा जाएगा ये मंत्र भाग कहा जाएगा। उससे पहले जो है अर्थात ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मा अवेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात सर्वम अवगत तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धियत सतद अवगत तथा मनुष्य तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, यहाँ तक ये ब्राह्मण वाक्य है। आगे ब्राह्मण वाक्य अपना अर्थ को दृढ़ करने के लिए अभी मंत्र को ला रहा है, तो ये मंत्र अंश आगे जो आ रहा है वो मंत्रांश है। ठीक है, मैं ज्ञानान मुक्तिर इति अर्थवादो अयम इति द्योतयितुं किल इति उक्तम प्रथम। अच्छा, ऊपर मंत्र उदाहरण श्रुतिमेव प्रश्न द्वारा व्याचष्टे, मंत्र उदाहरण श्रुतिम, मंत्र को उदाहरण देने वाला जो श्रुति है वो श्रुति को प्रश्न करके आगे उत्तर देते हैं। कथम, क्योंकि श्रुति उदाहरती मंत्रां, तो जो श्रुति उदाहरण अभी देती है उस श्रुति को पहले प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी वो ब्राह्मण वाक्य चलता था, वो ब्राह्मण वाक्य जो बात कहा उसको प्रश्न करते हैं ब्राह्मण वाक्य को, आप ऐसा कैसा कहते हैं, तो ब्राह्मण वाक्य अभी उत्तर देता है मंत्रों का सहारा लेकर, जो कहता है देखिए ये मंत्र ऐसा कहते हैं, मंत्र उदाहरण श्रुति। तो मंत्रस्य उदाहरणम यया श्रुत्या, सा श्रुति मंत्र उदाहरण श्रुति, ब्राह्मण वाक्य उसको प्रश्न करके उत्तर देते हैं। भाष्य में कथम अर्थात सर्वभावापत्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न था अस्य ब्रह्म विद्यायाः सर्वभावापत्ति फलम, ये सर्वभावापत्ति ये कैसी हो जाएगी, तो इसके लिए कहते हैं। अच्छा, कथम आगे भाष्य में तद, तद मंत्र में है, तद का अर्थ ब्रह्म, आगे ह, ह का अर्थ किल, अर्थात ऐसे ही हुआ था, अवधारण अर्थ में कहेंगे तद ह एतद आत्मानम, तद ह ना ना तद ह नहीं था, तद ब्रह्म, तद ब्रह्म आगे ह नहीं है, ह नहीं है ना, ब्रह्म है ना। अच्छा, वो ब्रह्म का ह को हम अलग कर लिया, तद का अर्थ हो गया ब्रह्म, आगे एतद आत्मानम मंत्र में है तद ह एतद, ह का अर्थ यहाँ नहीं कहा गया, तद आगे एतद, एतद का अर्थ कहते हैं आत्मानम, अर्थात वो ब्रह्म आत्मानम एव, जो हकार था हकार नहीं, ह जो पूरा था उसका अर्थ हो गया एव, तद ह आत्मानम अवेत मंत्र में है तो आत्मानम एव अवेत है, कैसे जाना, कहते हैं कि अहम अस्मि इति पश्यन, इस प्रकार की वो जाना, वो ब्रह्म इस प्रकार की जाना पश्यन। एतस्माद् एव ब्रह्मणो दर्शनाद् ऋषिर् वामदेवाख्यः प्रतिपेदे ह, ह प्रतिपन्नवान् किल। अच्छा, ह को यहाँ लिए, फिर एव कार तो तद आत्मानम एव अवेत, अच्छा अच्छा वहां तो मंत्र में है, ह तो आगे जा रहा है। तस्माद् एव, तस्माद् अर्थात ये ज्ञान, पश्यन शब्द का अर्थ ज्ञान, तस्मादेव अर्थात वो ज्ञान से ही जो देख लिया उसी से ही, तस्मादेव, तस्मादेव का अर्थ कहते हैं ब्रह्मणो दर्शनादेव, ब्रह्म का दर्शन हो आत्मा नमे वो अवेत, ब्रह्मणो दर्शनादेव ऋषिर वामदेव, वामदेवाख्य ऋषि वामदेव नामक, प्रतिपेदे, प्रतिपेदे अर्थात मोक्षम प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त किया, ह, ह शब्द का अर्थ कहते हैं प्रतिपन्नवान, किल अवधारण करते हैं प्राप्त किया, किल, किल से ह शब्द का अर्थ किल, किल शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञानाद मुक्तिर इति अस्य अर्थवादो अयम द्योतयितुं किल इति उक्तम, ज्ञान से ही मुक्ति हुआ, क्योंकि पश्यन कहा गया ज्ञान अर्थ में, प्रतिपेदे मोक्ष को कहा गया, तो पश्यन प्रतिपेदे अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अन्य उपाय नहीं है वो कहने के लिए। ज्ञानात मुक्तिर इति अस्य अर्थवादो अयम, जो पश्यन प्रतिपेद कहा गया ये अर्थवाद वाक्य है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। भाष्य में अच्छा आगे टीका में आदिपदम समस्त वामदेव सूक्त ग्रहणार्थम, आदिपदम अच्छा आगे भाष्य में स एतस्मिन् ब्रह्मात्म दर्शने अवस्थित एतान् मंत्रान् ददर्श। स स वामदेव एतस्मिन् ब्रह्मात्म दर्शने अवस्थित, जो ब्रह्मात्म आत्मा नमेव अवेत हम ब्रह्मास्मि इति वामदेव को भी इसी प्रकार हुआ था। ब्रह्मात्म दर्शने अवस्थित निष्ठ परिनिष्ठित होकर के एतान् मंत्रान् ददर्श, इस मंत्र को ऋषि वामदेव ने देखे थे। कौन सा मंत्र? अहम मनुरभवम सूर्यश्च इत्यादि, ये मंत्र को देखें। यहाँ जो इत्यादि आदि कह दिया, इसके लिए टीका में कहते हैं आदि पदम समस्त वामदेव सूक्त ग्रहणार्थम। यहाँ तो वामदेव सूक्त का इतने ही मात्र कह दिया गया अहम मनोरभवम सूर्यश्च, किंतु वामदेव सूक्त पूरा अधिक है। तो यहाँ आदि कह करके भाष्यकार कहते हैं पूरा वामदेव जितने वहां दर्शन उनको हुआ था जो बात कहे थे तो सबको लेना है। तत्र अवांतर विभागम आह, ये जो वाक्य हो गया तद्धेय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरभवम सूर्यश्च, ये वाक्य में अवांतर भेद 11 नंबर टिप्पणी देखिए। तत्र इति प्रकृत वाक्य अवांतर विभागम त्रिविधम अवांतर विभागम, ये वाक्य में तीन भाग हैं। ये जो तद्धेय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरभवम सूर्यश्च, इस वाक्य में तीन भाग हैं। तो यहाँ पहले देख लेंगे भाष्य में, देखिए द्वितीय पैराग्राफ का जो द्वितीय पंक्ति है तद का अर्थ ब्रह्म, एतद आत्मानमेव अहम अस्मि इति पश्यन, यहाँ तक हो गया प्रथम वाक्य अर्थात तद ह एतद पश्यन, यहाँ तक प्रथम वाक्य हो गया, इस वाक्य का एक अर्थ है। दूसरा वाक्य हो जाएगा पश्यन एतस्मादेव, पश्यन का अर्थ एतस्मादेव ब्रह्मणो दर्शन ऋषिर वामदेवाख्य प्रतिपेदे, ये हो जाएगा द्वितीय वाक्य। और तृतीय वाक्य हो गया भाष्य का अंतिम पंक्ति में है अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ये तृतीय वाक्य हो गया। तो इसमें तीन वाक्य अर्थात अवांतर भेद है, ये तीन वाक्य अलग अलग बात को कहते हैं। तो पश्यन, पश्यन में धातु हो गया ऋषि प्रेक्षण और प्रत्यय सत्री। तो यहाँ जो सत्रि प्रत्यय हुआ टीका में कहते हैं सत्रि प्रत्यय प्रयोग प्राप्तम अर्थम कथयति, पश्चिम में सत्रि प्रत्यय दे करके उसे क्या अर्थ प्राप्त हुआ इसको अभी कहते हैं भाष्य में। अच्छा तत्र अवांतर विभागम आह भाष्य में तद एतद ब्रह्म पश्यन इति ब्रह्म विद्या परामृश्यते, प्रथम विभाग हो गया तद एतद ब्रह्म पश्यन, ये प्रथम भाग हो गया। इसके द्वारा क्या कहा है? कहते हैं तद एतद पश्यन, पश्यन शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त करके परामृश्यते, ये प्रथम अंश हो गया। आगे भाष्य में अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ये द्वितीय अंश, तृतीय अंश हुआ। इसमें क्या इत्यादि न सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम परामृश्यति, ब्रह्म विद्या का फल हो गया सर्वभावापत्ति, नहीं तो कैसे कहेगा मैं ही मनु हूं मैं ही सूर्य हूं, तो मनुष्य ये बाकी सब मनुष्यों का सृष्टि हुआ है, तो मनुष्यों का नहीं सभी प्राणियों का मनुष्य सृष्टि हुआ है, जो हम लोग द्वितीय ब्राह्मण में देखे थे वही मनु सतरूपा फिर अन्य अन्य रूप हो गए। अगर मैं ही मनु हुआ था कहते कहने का अर्थ मैं ही सब कुछ हूं और सूर्य, तो सर्वभावापत्ति ब्रह्म विद्या का फल ये इसी वाक्य का तृतीय अंश से कहा गया। अभी पश्यन में जो सत्री हुआ वह हेतु अर्थ में हुआ, भाष्य में कहते हैं पश्यन सर्वात्म भाव फलम प्रतिपेदे इति अस्मात्, अभी ये वाक्य का द्वितीय अंश हुआ पश्यन प्रतिपेदे, पश्यन ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे ऐसे मंत्र है, तो ये जो मंत्र का द्वितीय अंश बीच वाला अंश हुआ उसका अर्थ कहते हैं पश्यन सर्वात्म भावम फलम प्रतिपेदे इति इस प्रयोगा, क्या उसे अर्थ क्या तात्पर्य क्या हुआ, ब्रह्म विद्या असहाय साधन साध्यम मोक्षम दर्शयति, ब्रह्म विद्या असहाय साधन साध्यम, तो ब्रह्म विद्या साधन साध्य, तो ब्रह्म विद्या साधन से साध्य है नहीं है, अच्छा ब्रह्म विद्या साधन साध्य आगे मोक्ष के लिए, ब्रह्म विद्या असहाय साधन साध्यम मोक्षम दर्शयति, मोक्ष को असहाय साधन साध्य कहा गया। ब्रह्म विद्या के साथ और कोई सहाय नहीं चाहिए, ऐसा जो ब्रह्म विद्या हुआ असहाय। असहाय में बहुव्रीहि है, अविद्यमान सहायो यस्य स असहाय यस्या सा असहाय, ऐसा कौन है असहाय, कहते ब्रह्म विद्या। और यही ब्रह्म विद्या साधन है, तेन साधन न साध्यम मोक्ष, साधन न साधनम मोक्ष, मोक्ष अगर साध्य हो जाएगा तो फिर तो वो कृतक हो जाएगा। यहाँ ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष साध्य कहने का अर्थ है ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का निराकरण होना, यही तात्पर्य है यहाँ। तो ब्रह्म विद्या असहाय साधन साध्यम मोक्षम क्यों कहते हैं, पश्यन प्रतिपेदे, पश्यन का अर्थ ब्रह्म विद्या, आगे प्रतिपेद अर्थ मोक्ष प्राप्त कर लिया, बीच में और कुछ है नहीं है। तो नहीं होने से ब्रह्म विद्या के सहकारी और कुछ चाहिए नहीं, जैसे कुठार छिदी क्रिया के लिए करण हुआ, किंतु हस्त में कुठार प्राप्त होने के बाद छिदी क्रिया से पूर्व और कुछ होता है बीच में, उद्यमन निपातन होता है, तो व्यापार स्थानीय करण और कार्य का बीच में यहाँ और कुछ नहीं है, ज्ञान और मोक्ष ये दोनों का बीच में और यहाँ कुछ नहीं है, इसी को दिखाता है पश्यन प्रतिपेदे कह देने से यही दिखाया गया, अर्थात और कोई सहाय आवश्यक नहीं होता, ज्ञानम केवलम मोक्षम दातुम शक्यते शक्नोति, ये तात्पर्य हो गया। ब्रह्म विद्या असहाय तदेव साधनम तेन साध्यम मोक्षम दर्शयति। टीका में लक्षण हेतु हो क्रियाया इति हेतु शत्रु प्रत्यय विधानात विधानात नैरंतरीय च सति हेतुत्व संभवात प्रकृते च प्रत्ययबलात् ब्रह्म विद्या मोक्षयोर नैरंतरीय प्रतीतेस तया साधनांतरापेक्ष अनपेक्षया लभ्यं मोक्षं दर्शयति श्रुतिरित्यर्थः। लक्षण हेतु हो क्रियायाः सति प्रत्यय विधान करने का ये सूत्र है, लक्षण और हेतु ये दोनों विषय में क्रिया का लक्षण हो अथवा क्रिया का हेतु हो, ये दोनों में सत्री प्रत्यय का विधान होता है। जैसे क्रिया का लक्षण कहते हैं, लक्षण अर्थ में सयाना भुंजते यवना, तो सो करके भोजन कर रहा है, लेटे लेटे भोजन कर रहा है, ये लक्षण हो गया किसका, यवनत्व का, तो ये यवन होते हैं, ये लक्षण। हेतु अर्थ में कहते हैं भुंजान तृप्यति, तृप्ति का हेतु हो गया भोजन करना, तो इसलिए भुंजान सानचुआ सत्री सान समान अर्थ का, तो ये हेतु अर्थ में सत्री प्रत्यय होता है। तो लक्षण हेतु हो क्रिया है, भाष्य में यहाँ दिया है भुंजान स्त्रीप्यति इति, आगे भाष्य में दिया है भुंजान स्त्रीप्यति, ये तो अर्थात हेतु अर्थ में सत्री दिखाया। टीका में कहते हैं इति हेतु सत्री प्रत्यय विद्या विधान, टीका में लक्षण हेतु हो क्रिया या सूत्र के द्वारा हेतु अर्थ में सत्री प्रत्यय का विधान किया जाने से, हेतु अर्थात कारण, कारण का लक्षण तर्क संग्रह में क्या कहा जाता है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, तो कार्य का नियत पूर्व क्षण में रहेगा, तो नैरंतरीय च सती, नैरंतरीय अर्थात अव्यवहित, कारण को पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा, निरंतर होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए, नैरंतरीय च सति हेतुत्व संभवात, इसलिए पश्यन ज्ञान, ज्ञान में हेतुत्व संभव है। और प्रकृते च प्रत्यय बलात्, प्रत्यय यहाँ सत्री प्रत्यय हो गया, यहाँ पश्यन प्रकृते हो जिसका विचार चल रहा है, ये विचार में सत्री प्रत्यय, पश्यन में सत्री प्रत्यय हो गया, सत्री प्रत्यय बलात् ब्रह्म विद्या मोक्षयोर नैरंतरीय प्रतीते, ब्रह्म विद्या और मोक्ष में नैरंतरीय निरंतरता, निरंतरता अर्थ व्यवधान नहीं है प्रतीत होने से, तया साधनांतर अनपेक्षया लभ्यम मोक्षम दर्शयति श्रुति। तया ब्रह्म विद्या साधनांतर अनपेक्षया, ब्रह्म विद्या अगर हो गई तो अन्य साधनांतर की आवश्यकता नहीं है, साधनांतर अनपेक्षया लभ्यम मोक्षम, मोक्ष लभ्य है इसको दिखाती है श्रुति, दर्शयति श्रुति। शत्रु का एक तो अर्थ होता है कि जो हेतु, ये हेतु होने से कार्य कारण में व्यवधान नहीं है, शत्रु प्रत्यय होने से निरंतर होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ शत्रु प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय हेतु अर्थ में हुआ है, हेतु और कार्य में, कार्य कारण में निरंतरता होती है, तो सत्री प्रत्यय में निरंतरता का बात नहीं है, शत्रु प्रत्यय हेतु में हुआ तो निरंतरता होगा, जहाँ शत्रु प्रत्यय लक्षण में होगा वहां निरंतरता का क्या बात है। तो लेटे लेटे भोजन किया, दूसरा व्यक्ति सुना तो उसको पता है कि लेटे लेटे भोजन करने वाले यवन होते हैं, तो वो बाद में कह दिया, कहते वो तो फिर यवन बुद्धि वाले हैं। तो इस बात का क्या तो हेतु विषय में शत्रु प्रत्यय का विधान हुआ, तो हेतु में नैरंतर्य होता है, नैरंतर्य च सति हेतुत्व तो संभव। हेतुत्व तो कब संभव होगा? जहाँ नैरंतर्य होगा। और यहाँ शत्रु प्रत्यय हेतु में हुआ है, तो हो सकता है, इसलिए वो स्पष्ट। तो यहाँ हेतु अर्थ में शत्रु प्रत्यय क्या गया? हेतु तभी होगा जो नैरंतर्य होगा, क्योंकि कार्य पूर्ववृत्ति होना चाहिए। तो हेतु में शत्रु हो करके सिद्ध कर दिया कि व्यवधान नहीं है, तो इसलिए व्यवधान नहीं है, अर्थात ज्ञान होने से मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं कर पाएगा। और ज्ञान अन्य किसी को अपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि व्यवधान होना ही नहीं है, सहकारी आएगा। करण और कार्य का बीच में सहकारी की अपेक्षा है तो व्यवधान होगा, अगर सहकारी की अपेक्षा नहीं है तब तो फिर व्यवधान नहीं होगा। यहाँ कोई सहकारी की अपेक्षा नहीं है, सिद्ध करते हैं। तया साधनांतर अनपेक्षया लभ्यम मोक्षम दर्शयति। ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार वृत्ति अगर हो गई तो उसको तो मोक्ष मतलब और कोई व्यवधान होगा ही नहीं, मोक्ष तो होगा ही होगा। अत्र उदाहरणम आह, हेतु अर्थ में शत्रु प्रत्यय का उदाहरण देते हैं भाष्य में। भुंजान स्त्रीप्यति इति यद्वत्, जैसे भुंजान स्त्रीप्यति सानस प्रत्यय हो गया, अर्थात भोजन करता हुआ तृप्त हो गया, तृप्त का हेतु भोजन हो गया। तो यहाँ निरंतर भोजन होने के बाद अंतर अनंतर काल में तृप्ति होगी, निरंतर इसी प्रकार की ज्ञान होने के बाद मोक्ष, इसमें भी कोई, इसलिए कहते हैं ये दृष्ट फलक है, मोक्ष कोई अदृष्ट फलक नहीं है, ये दृष्ट फलक। जहाँ क्रम मुक्ति का बात है वहाँ अदृष्ट फलक, किंतु जहाँ सद्य मुक्ति का बात है, जीवन मुक्ति का बात है, वो दृष्ट फलक है। ठीक है, भुजी क्रिया अत्र साध्या ही तृप्ति भुजी क्रियायाम, भुजी क्रिया न भुजी क्रिया मात्र साध्या ही तृप्ति अत्र प्रतीयते। जहाँ भुंजान तृप्यति कहा गया, भुजी क्रिया मात्र साध्या तृप्ति, केवल भुजी क्रिया से तृप्ति हो जाएगी। तथा पश्य नित्यादोपि ब्रह्म विद्या मात्र साध्या मुक्तिर भाति इत्यर्थ। पश्यन में भी शत्रु प्रत्यय कहने से ब्रह्म विद्या मात्र से मुक्ति हो जाएगी, इति भाति कह दिए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कहते हैं। अर्थात आप केवल शास्त्र से निश्चय नहीं कर देंगे कि यहाँ कोई व्यवधान सहकारी नहीं है, अगर कहेंगे कि व्यवधान नहीं होगा तो फिर कुठार से सिद्धि क्रिया हो जाए, फिर उद्यमन निपात में बीच में सहकारी क्यों आता है, व्यवधान क्यों होता है, क्या हम कुठार को फिर कारण नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो आप अगर कहेंगे कि कार्य और कारण में सर्वदा अव्यवहित ही होना चाहिए तो बीच में सहकारी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसा है तो नहीं है, कुठार में तो बीच में आता है। तो कि भाती अर्थात इसके साथ अनुभव भी लेना है, जिस क्षण में ब्रह्माकार वृत्ति होती है, चरम ब्रह्माकार वृत्ति, जिसके बाद उसको कभी अविद्या नहीं हुआ, निश्चय होता है मुक्त है। आगे टीका में तद तद इत्यादि व्याख्याय तद इदम इत्यादि अवतारयितुं संकते। अभी तद तद पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ये तो हो गया। आगे वाक्य है तदिदम अपि एतरी य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वम भवति। आगे मंत्र है 252 पृष्ठ में, 252 पृष्ठ में मंत्र है। आगे वाक्य का अवतरण करके टीका में कहते हैं तद एतद इत्यादि व्याख्याय, व्याख्यान करके तदिदम इत्यादि अवतारयितुम, आगे का मंत्र अवतारण करने के लिए पहले शंका दिखाते हैं। शंका क्या? वामदेव को हो गया था, वो ऋषि थे, देवताओं को हो जा सकता है, वो देवता है, और पूर्व काल में हो जा सकता था, क्यों? तब सत्य युग था, अभी अभी तो कलयुग है, और अभी कहते हैं हम तो सब क्षीण बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, अभी ज्ञान ऐसा नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्ष का शंका। ये शंका का निराकरण करने के लिए मंत्र कहता है तद इदम अपि एतरी, एतरी अर्थात एतस्मिन काले अपि य एवं वेद, जिसको इस प्रकार ज्ञान हो जाएगा, क्या ज्ञान हो जाएगा? आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि। तो स इदम सर्वम भवति, आज भी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वो भी सर्वात्मत्व को प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं कि खाली पूर्व काल में होता था और आज को आज किसी को होता नहीं। भाष्य में सेयम ब्रह्म विद्यया सर्वभावापत्तिर आसीन महताम देवादीनाम विर्याति शयान न इदानीम ऐदम योगियानाम विशेषतो मनुष्याणाम अल्प वीर्यत्वाद इति स्यात् कस्यचित् बुद्धिस् तद् व्युत्थापनाय आह। सा इयम् सर्वभावापत्तिर् ब्रह्म विद्याया आसीत्, अन्वय इस प्रकार कर लेंगे। सेयम् ब्रह्म विद्याया सर्वभावापत्ति अर्थात सा इयम् सर्वभावापत्ति, ये जो सर्वभावापत्ति ब्रह्म विद्याया ब्रह्म विद्या से आसीत् हुआ। और किनका कहते हैं महताम महानों का कौन है देवादि नाम, क्यों उनको हो गया वीर्याति से, उनका सामर्थ्य अतिशय है उनको हो गया। न इदानीम अभी नहीं होगा, अइदम युगियानाम इदम युगे भव इति अइदम युगीय इसी युग में होने वाला कलि युग में, विशेषतो मनुष्याणाम इसी युग में भी देवता रहेंगे नहीं रहेंगे उनको तो हो सकता है, किन्तु विशेषण विशेषण तो मनुष्याणाम क्यों नहीं होगा। अल्प वीर्यत्वात् इनका तो सामर्थ्य नहीं है। स्यात् कस्यचित् बुद्धिः किसी का बुद्धि इस प्रकार की हो जाए तद् व्युत्थापनाय निराकरणाय, आजकल तो किसको और होगा नहीं तो इसका निराकरण करने के लिए आजकल होगा। अगर हम शास्त्र विहित तो मार्ग में चल रहे हैं तो जिस शास्त्र से ज्ञान होना है अगर उस शास्त्र का हम उल्लंघन करके चलेंगे तो पहले उस शास्त्र को हम विश्वास करते हैं क्या, और उस शास्त्र को विश्वास नहीं करते तो वो शास्त्र जो कहता है हमको उससे ज्ञान कैसे होगा। तो इसलिए अर्थात जो साधन चतुष्टय में इतना महत्व दिया जाता है हम कैसे भी जिए उससे हो जाएगा, और उससे हो जाएगा तो फिर इसको क्यों शास्त्र को फिर क्यों मतलब इससे क्यों अर्थात आपको वेदांत से क्यों फिर सुश्रवण करना है, तो इससे हो जाएगा तो आप कुछ भी पढ़ करके उसे भी हो जा सकता है। अर्थात शास्त्र जैसा कहा है ऐसे ही जीवन चलना है तभी जा करके इस शास्त्र से ज्ञान होगा, क्योंकि वास्तविक वेदांत कहता है कि ये अहंकार का समूल नाश होने से ही होना है। अहंकार किसी प्रकार की व्यतिक्रम को लेकर के जिएगा, जब आप बिल्कुल किसी का पीछे पीछे चलेंगे तो आपका अहंकार बचेगा क्या, आप अगर पूर्ण परिमाण में समर्पित हो जाएंगे अहंकार बचेगा क्या, ये शास्त्र बार बार वही कहेगा आप अपना इच्छा छोड़ दीजिए। किसी के पास समर्पित हो गए, किसी के पास समर्पित हो जाएंगे चाकू किसी को पकड़ा देंगे वो तो हानि कर देगा, इसलिए शास्त्र कहेंगे गुरु को समर्पित हो जाना है आचार्य को समर्पित हो जाना। अपना इच्छा एक भी रहेंगे वो इच्छा का आश्रय शुद्ध ब्रह्म होगा ना अहंकार होगा, एक भी इच्छा रखेंगे शास्त्र का एक भी उल्लंघन करेंगे ये ज्ञान होने वाला नहीं है। क्यों कहते हैं हम तो अहंकार को ही पालते हैं, अहंकार को पालते हुए कहते नाव को बांध के रखते हुए आज जितना भी चलाते रहे अंधकार में ये क्या होगा, नाव जाएगा आगे नहीं। इसी प्रकार की अहंकार को पालते हुए अपना व्यक्तिगत इच्छा रखते हुए शास्त्र का उल्लंघन करते हुए कभी ये ज्ञान नहीं हो जाएगा। टीका में कहते हैं भाष्य में व्युत्थापनाय आह, टीका में देखिये अइदम युगियानाम जो भाष्य में कहा इसका अर्थ कहते हैं कलि काल वर्तिनाम इति यावत्। ये कलि काल में जो सब हुए हैं उनको तो ज्ञान होना पूर्व पक्ष कहता है कठिन है, वास्तविक कलि काल में ज्ञान होना सरल है ऐसे स्वयं व्यास जी भी कहे हैं। तो क्यों कहते हैं कलि काल में ये संबंध स्वतः क्षीण हो जाता है, कलि काल जितना आगे आगे चलेगा देखिए संबंध और क्षीण हो गया। पूर्व काल में संबंध को लेकर के संबंध छोड़ना कठिन है, तो ये हम असंग है कूटस्थ है ये बोध होना कितना कठिन है, इसलिए इतना तपस्या तो करना पड़ता था। आजकल कहते हैं आजकल तो 15 वर्ष हो गया बालक को कहता है हमारे तो चलो भाई हम तो अभी अपना रास्ता में संबंध तो वही टूट गया। तो ये सब कहते हैं लाभ भी है हानि भी है लाभ भी है, ये अर्थात ये संबंध बंधन अभी सब शिथिल हो गया, तो शिथिल हो जाने से ये सब प्राप्त करना सरल है। जिसका अंदर में खाली भोग वासना नहीं रहेगा संबंध तो नष्ट हो ही गया उसको शीघ्र ज्ञान होगा। आजकल दिन में खाली भोग वासना नहीं होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए, जगत कल्याण बुद्धि ये सब बंधन है, ये सब बुद्धि नहीं है तो जल्दी होगा काम। टीका में उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतार्य व्याकरोति, पूर्व पक्ष का शंका हो गया तो आज का दिन में तो ये मनुष्यों को ये कुछ नहीं होगा ये सब अल्पवीर्य वाले हैं इस वाक्य का, इस शंका का निराकरण करने के लिए उत्तर वाक्य, उत्तर वाक्य अर्थात उत्तर मंत्र, तद इदम अपि एतरहि ये एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वम भवति, ये वाक्य पूर्व पक्ष का शंका का निराकरण करता है। तद व्युत्थापनाय भाष्य में दे दिया द्वितीय पंक्ति, द्वितीय पंक्ति में तद व्युत्थापनाय आह, क्या कहे भाष्य में, तद इदम, इदम अर्थात प्रकृतम ब्रह्म, जो मंत्र में है तद इदम, तद इदम का अर्थ क्या, तद प्रकृतम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है, कहते यद सर्वभूत अनुप्रविष्टम, सारे भूत में यही प्रवेश हुआ है, सारे भूत में ये प्रवेश हुआ, कहाँ कहा गया है, स एव यह प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य, सप्तम मंत्र में कहा गया था, उसी को फिर कहते हैं यह सर्वभूत अनुप्रविष्ट। टीका में तस्य ताटस्थ्यम वारयति, ये जो जिसको जाना वो कोई अलग पदार्थ है, ताटस्थ्यम, ताटस्थ्यम तटे भव, तटे तिष्ठति इति तटस्थ, तटस्थ कहने का अर्थ हमसे भिन्न, अभी जिसको जाना वो कोई हमसे भिन्न पदार्थ नहीं है, वो तटस्थ नहीं है, अर्थात वो हमारा स्वरूप ही है। तस्य ताटस्थ्यम, सात नंबर टिप्पणी दे सकते हैं, प्रत्येक भिन्नत्व, प्रत्येक से भिन्न हो जाएगा तो तटस्थ होगा, वो नहीं है, जिसको जाना वो तटस्थ नहीं है, भाष्य में इसलिए कहते हैं सर्वभूत अनुप्रविष्टम, सारे भूत में प्रविष्ट हुआ है, प्रविष्ट है प्रमाण मुक्तम स्मारयति, प्रवेश वही किया है, उसमें प्रमाण कहा गया था स ऐस यह प्रविष्ट अनुखाग्रभ्य, ये सब स ऐस यह, यह का अर्थ शरीर में, स का अर्थ जो सृष्टि से पहले था ब्रह्म, तो ऐसा कह करके प्रत्येक रूप में वही ब्रह्म प्रत्येगात्मत्वेन शरीर में प्रवेश किया है, इसमें प्रमाण दिखाते हैं भाष्य में, दृष्टि क्रियादि लिंगम, बहुव्री है दृष्टि क्रियादि लिंगम यस्य, वहां कहा गया था प्राणम, प्राणमेव प्राण इति नाम भवति, बदन वाक पश्यन चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम, ऐसे कहा गया था, वही ब्रह्म प्रवेश करके बोलता हुआ उसका नाम हो जाता है वाक, उसी को ही ब्रह्म को ही वाक कह दिया गया, उसी को चक्षु इत्यादि कहा गया, दृष्टि क्रियादि लिंगम, इसमें बहुव्रीहि समास है। एतरहि, एतरहि मंत्र में आगे है तदिदम, एतरहि, एतरहि का अर्थ अस्मिन अपि, अस्मिन अपि, एतस्मिन अपि, एतर ही ऋल प्रत्यय हो गया, ऋल प्रत्यय करने वाला सूत्र ऋल अन्यतर श्याम, ऋल अन्यतर श्याम यत्तद् यत्तद् किंग यन किंग किंग यत्तदो किंग यत्तद् अन्य काले दा आगे है इदम और ह्रिल आगे है अनद्यतने ह्रिल अन्यतरस्य अनद्यतने ह्रिल मतलब ह्रिल प्रत्यय हो जाता है रकार आदि वाला तो एतरहि एतरहि अर्थात एतस्मिन अपि वर्तमान काले काल अर्थ में ह्रिल प्रत्यय होता है वर्तमान काले यह कश्चित यह का अर्थ कश्चित तद इदम अपि एतरहि यह यह का अर्थ यह कश्चित जो कोई भी किंतु वो कैसे होना चाहिए कहते हैं व्यावृत बाह्य औत्सुक्य बाह्य औत्सुक्य व्यावृत बहुव्रीहि है तो व्यावृतम बाह्य औत्सुक्यम यस्य बाहर पदार्थ में उत्सुकता जिसको नहीं रहेगा वही इसलिए कहा जाता है साधु बन गया तो बाहर संबंध धीरे धीरे जितना हट जाए जितना अर्थात बाहर संबंध अर्थात प्रपंच विषय का बात कहने वाले लोगों का संबंध से हट जाए कभी प्रपंची अगर आ गया हमारे साथ विचार कुछ बात करने के लिए शास्त्र का ही बात होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम उसके साथ मिलकर के प्रपंच का बात करने लग जाए प्रपंची हमारे पास आएगा तो वो शास्त्र का बात सुनना चाहिए करना चाहिए इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए व्यावृत बाह्य औत्सुक्यम इसको टीका में दिया व्यावृतम बाह्येशु विषयेशु उत्सुकम साभिलासम मनो यस्य बाह्य विषय में उत्सुकम मनः बाह्य विषय में उत्सुकम उत्सुक क्यों हो जाता है मन कहते हैं अभिलाष होने से इच्छा होने से तो साभिलाष मन यस्य स तथोक्त तो व्यावृत बाह्य विषयेषु मनो यस्य स बाह्य व्यावृत बाह्य औत्सुक्य आत्मानम एव आत्मानं एव एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति असमय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादवान्।